بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الترسل في الأذان. باب دې په بیان د دې کې چې راغلي دي روایات چې په اذان کې به ترسل کیږي. ترسل فی الاذان دی توئی چه بعضی کلمات د بعضی نجداوی او پا آرام آرام سره تلفظ وی. د ترسل معنا دا التمهل و التأنی نرمی او پا کلارا و اتمینات. عرب جاء فلان على رسله چخف آرام آرام راشد. نبازان کی ترسل لے فکلمات و فکلار کلار وی وقف بکی کئی لگتا تھی اللہ اکبر اللہ اکبر یا وقف الله اکبر الله اکبر. دا الله اکبر الله اکبر دا کلمہ واحد شمار لشی سوا نا وا فال فال سوا سبن اشهد ان لا اله الا الله يا وقدي وقفك يا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دي تترسل وي. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا المولى ابن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب الثقاء وهو صاحب الثقاء. دار عبد المنعم لقب اید بخلق بانی بس کولی دکو تصاحب السقاوی خاوند مشکولو بس کولو. قال حدثنا یحیی ابن مسلم عن الحسن وعطوائن رحمهم اللہ عن جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال دل رسول صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه تويريو يا بلال بلال اذا اذنت فترسل شكلت اذان کے ندا سے فارام رام کوا تلوار مکوا. وَإِذَا أَقَمْتَ وَكَلَشِ قَامَتْكِ فَحْدُرْ نُجَلْدِي وَتَلْوَارْكَ وَفَتَلَفُسْكِ. نُو حَدَرْ وَيْتِ غَيْتَ اے فَحْدُرْ یا فَحْدِرْ دَالْمَانِ زَمَاوْ كَسْرَدْ وَارَوِي لِشَيْءِ. نو اذان کلماتو کی سکون و اطمینان دے او دی قامت کلمات بزر ضروری وجعل ذرر و بین اذانک پمند آذانستا کی و اقامتکا و پمند اقامتستا کی قدر ما دمران دازا یفرغ الاکل من اکلی چوزگار شی خون کے دفراکنا و الشارب من شربی ہی او سن کے دخل سکاکنا والمعتصرو اب معتصر آگا چاہتا ہوئی چھ اڑو بولو یا لوی بولو اغتا ضرر ورکی والمعتصر آگا چھو آگا لوی بولو ورطا بیر ورزی آغا اذا تقل لقضاء حاجتی ہی چھتلا غوردن نشید قضاء حاجت دفارا نداغد او دسماتی او دسکول پور سبر کوا ولا تقومو او تاسو دری گئی مزمز دفارا حتی ترونی تردی چھ ماغو روی چیز دمز دفارا رووتم وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه دواشان حديث امام بوئی صاحب عام ترمیزی وی حدیث جابر رضی اللہ عنہ هذا حدیث لا نعرفه مونگا نفی جنزا اللہ من هذا الوجه مگر دی وجنا دا حدیث دا ظلم عمنا وو اسناد مجهول او دا یو سند مجهول لے ذکا پڑی کی احیر نے مسلم البصری کی ارسوان وو مجهول دا غفتن لے او دا عبد المنعم شیخ بصری دا یو شیخ دے دے بسری علماء دے پا حدیثو کی کمزور گرزو لے دے دا حدیث دے باب سندن ضعیف دے اپنور سندن سر دا حبر موقوفن دا ثابت دا چی پا اذان کی ترسل لے او پا اقامت کی حدر دے باب ما جا کی ادخال الاسبع فی الوزن عند الاذان باب دے تو بیان داغ کی چراغوی دید دن نکولو دگتو دسرنو کی پا غبنو کی پا وقت اذان کی دیکھ گروہ دا مقی حدیث چی مواردو نو دا اذان دا طریقہ ما در تووی و بعد علماء داوی چی حدیث دا باق قدی دلیل کئی چی موزن با ہرا کلمہ دا کلمات دا اذان نا پیو ساوی دا بعد علماء نوی دا تکبیرات اربع عبا فاول دا اذان کی پسلور شاگان ہوئی اللہ اکبر یا بوئی اللہ اکبر نا اللہ اکبر مطیو ساوئی بیا بیا سلور پی ہر کلمہ وقت جدا جدا ساوئی تو امام موئی رحم اللہ کا شرح دا مسلم کی ہوئی چی زمونگا علماؤی چی مستحق دی چی موزن این یقول کل تدبیرتین بنفس واحد اللہ اکبر اللہ اکبر پیو ساو لدا سلور دلی اللہ اکبر پا دو ساگانو شو نو پدی ترتیب علماء ذکر کھڑے دے